ولا تن کہان الا ولہما معلوم کے لفظ بھی آتے ہیں ترمذی میں، مال ہوگا تو تبھی کچھ نہ کچھ سامان کریں گے. تو اب کیا صورت ہو؟ حضور نے فرمایا تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ اس بارے میں فیصلہ فرمائے گا. وہ دوبارہ وہ عورت بھی حضور کی خدمت میں آئی اور پھر یہ آیات مبارکہ خدا نے نازل فرمائی اور حکم دیا. یہ آیتیں نازل ہوئی، حضور نے اس عورت کو بلایا اور وہ جس شخص نے مال پر قبضہ کیا ہوا تھا اس کو بھی بلایا اور حضور نے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو مال ہے سعد ابن ربیع کا جو تم نے قبضہ کر لیا، اس میں 2/3 حصہ ان بچیوں کو دے دو اور 8واں حصہ اس بیوی کو دے دو اس میں، اور باقی جو رہ جائے وہ تم اسبہ ہو تم لے لو. حضور نے یہ فرمایا. ارشاد ہوتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے. وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. آگے وصیت کے بارے میں بھی آتا ہے اسی رکوع کے اندر کہ قانون یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور اعتدال کے ساتھ، فضول خرچی کے ساتھ نہیں. کفن پر غسل دلانے کا، اٹھا کر لے جانے کا، قبر کھودنے کا، جو بھی اس پر مزدوری خرچ آئے دستور کے مطابق اور کپڑا وغیرہ، یہ سب اس مال میں سے خرچ کیا جائے. پھر اس کے بعد دیکھو اس شخص کے ذمے کسی کا قرض ہے، اگر کسی کا قرض اس نے دینا ہے تو پہلے اس کو الگ کر دو جتنا بھی ہو. پھر تیسری صورت یہ ہے کہ دیکھو اس شخص نے کوئی وصیت بھی کی ہے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالی نے اپنی مہربانی اور مسلمانوں کی اخروی بہتری کی خاطر ایک تہائی مال تک وصیت کرنے کی اجازت دی. ایک تہائی مال تک تم وصیت کر سکتے ہو تاکہ تمہیں آخرت میں درجے ملیں اور بہتری نصیب ہو. اگر وصیت کی ہے تو پھر وصیت وہ بھی نکال لو، نافذ کر لو. پھر جو باقی مال رہتا ہے اس کو جو وارث اس وقت موجود ہیں تو ان میں تقسیم کرو، جو بھی وارث ہوں گے وہ. تو فرمایا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں، لذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر. دو عورتیں، دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا ہے، تو آدھی جائیداد آدھی آدھی کریں. لڑکیوں کو تھوڑا، لڑکے کو زیادہ. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتیں کمزور تھیں ان کو زیادہ دینا چاہیے تھا، مرد طاقتور ہوتے ہیں ان کو تھوڑا دینا چاہیے. لیکن یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا، اللہ حکیم ہے، یہ حکیمانہ فیصلے ہیں. انسان ناقص العقل ہیں، بساؤ کا نہیں سمجھ سکتے، اور یہ حکمت کے مطابق بات معلوم ہوتی. وجہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے اس کا نکاح کریں گے لا محالہ، نکاح کے بعد اس کا خرچہ، نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا، حضور کے فرمان میں موجود ہے، مرد ذمہ دار ہے لباس، خوراک اور رہائش. اس شخص کی حیثیت کے مطابق تو عورت کو تو بڑی سہولت ہے، اب مرد کے لیے یہ نہیں. اس واسطے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو خاوند کے پاس جاتی ہے تو خاوند کی طرف سے بھی اس کو وراثت کا حق ہو جاتا. تو باپ کے مال میں بھی وراثت کا حق ہے، خاوند کے مال میں بھی وراثت کا حق ہے، اور یہ مرد جو ہے اس کو صرف ادھر حق ہے باپ کے مال میں. فرض کرو وہ نکاح نہیں کرتا تو دوسری جانب سے تو اس کا کوئی احتمال نہیں ہے. اس واسطے عورت کو سہولت حاصل ہوتی ہے اللہ نے حکمت کی بنا پر اس کا ایسا کم رکھا، حقیقت میں کم نہیں. اس کے علاوہ جو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی مرد کے ذمہ ہوتی ہیں. قدرتی تقاضا ہے کہ اس کو مال میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے. یہ عین انصاف اور حکمت کے مطابق یہ باتیں ہیں. دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ. اگر فرض کرو مرد نہیں ہے، فوت ہونے والے شخص کی اولاد میں مرد نہیں ہے، سمجھے نہیں، عورتیں ہی ہیں، صرف لڑکیاں ہی ہیں، تو فرمایا دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ان کنہ نسان فو کسنتین، دو سے زیادہ بھی تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، یا دو ہی ہوں، فرض کرو، فلاحن سلوسا ما ترک، کہ جو شخص فوت ہونے والے نے، جس شخص نے جو بھی مال چھوڑا ہے پیچھے، جائیداد ترکہ میراث، اس کا دو تہائی ان کو ملے گا. اب دو لڑکی ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، دو تہائی مال ان کو ملے گا، ایک تہائی باقی دوسرے جو رشتے دار ہوں گے وہ ان کو ملے گا. اگر کوئی رشتے دار نہیں ہوتا تو وہ بھی پھر انہی کی طرف لوٹ جاتا، یہ جو موجود ہیں، لیکن دیکھیں گے اور کوئی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے، کوئی اور ہے، وہ ادھر جائے گا. اگر نہیں ہے کوئی تو پھر وہ پلٹ کر انہیں کو دے دیا جائے گا، لیکن بنیادی طور پر یہ دو سلوسی ہوں گے، دو لڑکی ہوں یا دو سے زیادہ. اگر ایک ہی لڑکی ہے مرنے والے کی تو نصف حصہ اس کو ملے گا. یہ اللہ تعالی کی جانب سے وراثت کا قانون کے سلسلے میں اولاد کی وراثت کا قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا. یہ پہلا نمبر یہ ہے، اور دوسرا نمبر پھر رشتے داری کے اندر ماں باپ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولیبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس مرنے والے شخص کے ماں باپ کے لیے، ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہے. اگر اس کی اولاد نہیں اور اس کے ماں باپ وارث ہوئے ہیں تو اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے. بس اگر اس کے بھائی ہیں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، بعد وصیت کے کہ وہ شخص وصیت کرتا ہے اس کے ساتھ، کیا بات قرضے کے ادا کرنے کی. تمہارے باپ اور بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالی کی جانب سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، بے شک اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے. اور تمہارے لیے اعلیٰ ہے وہ جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر ان کی اولاد نہیں ہے. بس اگر ان کی اولاد ہے تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، وصیت کے بعد جو وصیت کرتی ہیں، یا قرضے کے ادا کرنے کے بعد، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو ان عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد، کہ تم وصیت کرتے ہو یا قرضے کے ادا کرنے کے بعد۔ پہلے اولاد کی وراثت کا حکم بیان ہوا، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر، اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں، عورتیں ہی ہوں، تو ان کو دو تہائی مل جائے گا، اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو آدھی وراثت ملے گی۔ اب یہ نسب کے اعتبار سے وراثت کا بیان ہے، آگے نکاح کے اعتبار سے بیوی خاوند کا ذکر ہے، تو مرنے والے شخص کے ساتھ ساتھ جن کا سب سے زیادہ قریبی تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے، پہلے تو اولاد ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر والدین کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والے ابوہ، اور اس مرنے والے شخص کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، چھٹا حصہ ماں کو بھی اور چھٹا حصہ باپ کو بھی ملے گا اگر اس کی اولاد ہے۔ مرنے والے کی اولاد ہے چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اور ادھر ماں باپ ہیں، تو چھٹا حصہ ان کو ملے گا، ہر ایک کو چھٹا حصہ۔ یہ ایک صورت ہو گئی کہ مرنے والا شخص جو ہے وہ اس کی اولاد بھی ہے، خواہ لڑکیوں یا لڑکیوں، اور ماں باپ بھی ہیں، تو اس صورت میں ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ متعین ہے۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، دوسری صورت آ گئی، اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہی وارث ہیں اس کے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اولاد نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، اور صرف ماں باپ ہیں، تو ایسی صورت میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کے لیے تیسرا حصہ اس کی تمام وراثت کا وہ ماں کا ہے، کہ مما ترکا، جو چیز چھوڑی ہے اس نے پیچھے، یہ مما ترکا میں ہر چیز، کوئی اناج چھوڑا ہے، وہ برتن چھوڑے ہیں، کپڑے چھوڑے ہیں، کتابیں چھوڑی ہیں پیچھے، ہتھیار چھوڑے ہیں، اسلحہ ہے، قرضہ کسی سے لینا ہے وہ بھی آ جائے گا، حصہ ہے، یہ تمام چیزیں جو اس نے چھوڑی ہیں، نقد ہو یا منقول غیر منقول، سب چیزیں، بدن کے کپڑے بھی جو اس نے پہن رکھے ہیں ان کے اندر، مما ترکا، تمام چیزوں میں۔ تو اگر اولاد نہیں ہے اس کی، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی دو حصے سب باپ کے ہو جائیں، کیونکہ یہ وہی قانون ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کوئی جو قانون ہے وہ یہاں جاری ہو جائے گا، ایک درجے میں ہیں دونوں، مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہوں تو عورت کو نصف، مرد کو ڈبل، یہ ایک ثلث تو مل جائے گا ماں کو، اور باقی دو ثلث وہ سارے کا سارا باپ کے لیے جائے گا۔ لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے کہ مرنے والا شخص جو ہے اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی ہیں، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بھائی ہیں، یہاں بھائی ہر قسم کے بھائی آئیں گے، بھائی اخیافی ہیں جو ماں میں شریک ہوتے ہیں، یا حقیقی ہے عینی بھائی ہیں ماں باپ دونوں میں شریک ہوں یا وہ علاتی ہیں باپ میں شریک ہیں ماں میں شریک نہیں ہیں کوئی بھی ہوں مرنے والے شخص کی اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی ہیں تو بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو چھٹا ایسا ملے گا بھائیوں نے ماں کو تیسرے حصے سے نکال کر چھٹے حصے کی طرف کر دیا لیکن باپ کو دو تہائی ہی ملے گا ان بھائیوں کو نہیں ملے گا اس واسطے کہ باپ جو اقرب ہے وہ موجود ہے اس واسطے باقی حصہ باپ کو ہی ملے گا اگرچہ ان کی موجودگی میں ماں کو کم حصہ ملا ہے لیکن ان بھائیوں کو نہیں ملے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے جمہور تو یہی فرماتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ جتنا حصہ انہوں نے ماں کا کام کیا ہے وہ ان بھائیوں کو مل جائے گا لیکن جمہور فقہا صحابہ ائمہ کرام یہی فرماتے ہیں ان کو نہیں ملے گا کیونکہ باپ اقرب ہے تو اقرب کی موجودگی میں ابعد کو نہیں ملا کرتا اگر ان کی موجودگی سے یہ فرق پڑ گیا کہ ماں کا حصہ کم ہو گیا اور یہ جو ماں باپ کی وراثت ہے من بعد وصیت وصیت کے بعد جو کہ وہ شخص وصیت کرتا ہے اور دین یا قرض کے ادا کرنے کے بعد اگر اس شخص کے ذمہ قرض ہے حتیٰ کہ قرض میں بیوی کا مہر اگر ہے تو وہ بھی قرض میں وضع ہو جائے گا پہلے بعد میں اس کو تقسیم کیا جائے گا یا کسی کا اور کوئی اس نے دینا ہے قرض تو کفن دفن کے بعد سب سے پہلے قرض کو اتارا جائے گا باقی جو بچے گا اس کے اندر صرف راست اور قرض کے بعد وصیت بھی ہے یہاں وصیت کو پہلے بیان کیا ہے ترمذی شریف میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں لوگوں غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا مرنے والے کے ذمے قرض کا ادا کرنا یہ پہلے ہے یہ اہم ہے لیکن قرآن میں پہلے وصیت کا ذکر کیا گیا قرضے کا بعد میں ذکر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ قرضے والے تو موجود ہوں گے وہ تو مطالبہ کریں گے کہ ہمارا اس شخص کے ذمے اتنا قرض ہے دستاویز موجود ہوگی گواہ موجود ہوں گے یا جو اس نے قرض لیا ہے رشتہ دار بھی اس سے باخبر ہوں گے اور اس کا مطالبہ انسانوں کی طرف ہے اس واسطے یہاں وصیت کو اہمیت دی ہے کہ وصیت کا تعلق تو اللہ کے ساتھ انسانوں میں تو مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں اس واسطے اس کو نظر انداز نہ کریں لوگ اس لیے پہلے وصیت کا ذکر کیا حالانکہ وصیت کرنی تو مستحب ہے وہ فرض واجب ہے نہیں اور قرضے کا ادا کرنا فرض ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے قرضے کو پہلے ادا کرو اس کے بعد پھر وصیت کو دیکھو اور وصیت کا بھی یہ حق ہے کہ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی ہے اور تمہارے مالوں میں سے ایک تہائی کے تصدق کی اجازت دی ہے تاکہ تمہیں آخرت میں بہتری نصیب ہو سکے ایک تہائی مال تک تم تصرف کر سکتے ہو وصیت کر سکتے ہو امور خیر کے اندر کسی مسجد کے لیے کسی مدرسے کے لیے کسی اور مسکین شخص کے لیے وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوا کرتی جن کو حصہ ملتا ہاں ایسا وارث ہو کہ جس کا حصہ نہیں ہے اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں مثلا یتیم پوتا ہے یا بھانجا ہے یا ایسا ہے کوئی اس کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں تو یہ فرمایا کہ وصیت کے بعد جو کہ وصیت کرتا ہے وہ شخص یا قرضے کے ادا کرنے کے بعد یہ حصص مقرر کرنے کی حکمت بیان فرمائی کہ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے ہوں تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے فائدہ پہنچانے میں کون زیادہ ہے بعض اوقات تم اگر اپنی مرضی سے قرضے تم کسی کو حصہ دیتے اس لیے کہ یہ ہماری خدمت کرے گا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کئی باتیں لوگ کرتے ہیں بعد میں وہی نافرمان ہو جاتے ہیں، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. اس واسطے تمہیں اس چیز کی حکمت معلوم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اور علیم کل ہے اور حکیم ہے وہ جانتا ہے. اس واسطے اس نے اپنی حکمت کے ساتھ یہ حصے مقرر فرما دیے، فریضتا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ جو کچھ اس نے مقرر فرمایا، جس کو زیادہ دلایا ہے اس کی حکمت میں وہی بہتر ہے تمہارے لیے، جس کو تھوڑا ایسا دلایا ہے اللہ کی حکمت اور علم میں تمہارے لیے اسی کے اندر بہتری ہوگی. یہ ساتھ حکمت بھی بیان فرما دی. اب یہ ماں باپ اور اولاد کی وراثت کے بعد جو یہ نسب سے تعلق رکھتا ہے سلسلہ، تو دوسرا سلسلہ یہ وراثت کا وہ نکاح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. نکاح کرنے سے وراثت کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. تو یہاں فرمایا کئی صورتیں بنتی ہیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے وہ جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. بیوی فوت ہو گئی اور اس نے مال چھوڑا پیچھے، یہ جو کچھ بھی چھوڑا، اگر اس بیوی کی اولاد نہیں ہے، لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اولاد اس خاوند سے ہو تب بھی یا کسی دوسرے خاوند سے ہو، اس خاوند سے نہیں ہے لیکن اولاد ہے اس کی دوسرے خاوند سے، پہلے فوت ہو چکا یا طلاق دے دی تھی، بہرحال اس عورت کی اولاد کی شرط ہے. اگر اولاد نہیں ہے اور بیوی فوت ہو گئی ہے، اولاد بیوی کی مراد ہے، بیوی کی اولاد نہیں ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ خاوند کو ملے گا، نصف ما ترک ازواجہ، یہ صورت میں اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں. لیکن ان کان لہن ولدن، اگر ان عورتوں کی اولاد ہے، اولاد خواہ اس شخص سے ہو یا پہلے کسی خاوند سے ہو، پہلے خاوند کی اولاد ہے اس کی، بہرحال اولاد ہے، تو اولاد کو بھی حصہ جائے گا اس عورت کا، ایسی صورت میں خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا، چوتھے حصے کا مستحق بن جائے گا. یہ فلکم الربع مما ترکنا، چوتھا حصہ ہے وصیت کے بعد جو وصیت کرتی ہیں، یا قرضہ ہے اگر اس نے قرضہ دینا ہے وہ پہلے وضع کیا جائے گا، اور ان کو اڑا دو یار چڑیوں. فرمایا کہ اگر ان کی اولاد ہے تو تمہیں، یعنی عورت کے فوت ہونے کے بعد، چوتھا ایسا ملے گا، بعد جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا ہے پیچھے وصیت کے بعد، جو وہ وصیت کرتی ہیں یا قرضہ ادا کرنے کے بعد. اور اگر خاوند فوت ہو گیا تو عورت کے لیے والا ہن روبو، عورت کو چوتھا حصہ ملے گا جو چھوڑا ہے تم نے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اولاد اس بیوی سے ہو جو موجود ہے یا کسی اور بیوی سے ہو لیکن اولاد موجود ہو. اگر اولاد موجود نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ ان کو ملے گا، لیکن اگر تمہاری اولاد ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا اور کسی بیوی سے ہو، تو ایسی صورت میں فلاحن سمنو، بس ان کے لیے آٹھواں حصہ. اگر اکیلی ایک عورت ہے تو اس کو یہ چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ مل جائے گا، اگر دو ہیں دو کو، تین ہیں تین کو، چار ہیں چار کو، جیسا کہ حضرت زبیر کی چار بیوی، یہ جو آٹھواں حصہ ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، ان سب کو آٹھواں حصہ ہے. اور اگر اولاد ہے خاوند، اور اگر اولاد نہیں ہے چوتھا حصہ. یہ ہے مما ترک تم، جو تم نے چھوڑا ہے بعد وصیت کے، تو سونا بیاہ و دین. بار بار تاکید کی جا رہی، ہر صورت کے بعد یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرضے کا خیال پہلے رکھو اور وصیت کو پہلے ادا کرو، بعد میں وراثت تقسیم ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں فریضتم من اللہ، اور اپنی علم اور حکمت کے ساتھ اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہوگی اگر ان پر عمل پیرا ہوگا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر ہے وہ مرنے والا شخص ایسا کہ اس کی وراثت کلالہ کی شکل میں ہے، یا وہ عورت ہے اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہوگا. اگر وہ اس سے زیادہ ہوں بھائی بہن تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں. وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہے یا قرضہ ادا کرنے کے بعد غیر مضار حال میں کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو. وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بردبار. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور تجاوز کرے گا اس کی باندھی ہوئی حدوں سے، اس کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ آگ کے اندر خالدن کیا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور اس کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا. وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں اس رکوع میں. پہلے اولاد کی وراثت، پھر ماں باپ کی، پھر بیوی خاوند کی وراثت کا ذکر ہوا. اب یہ کلالہ کی وراثت کا ذکر ہے. وراثت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ کلالہ کی وراثت، کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے اصول اور فروع نہ ہوں، یعنی اس کے نیچے بھی کوئی اس کا رشتے دار نہ ہو اور اوپر بھی نہ ہو، یعنی بیٹا پوتا بھی نہ ہو اور باپ دادا بھی نہ ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. اصول اور فروع نہ ہو، اوپر نیچے والے اس کے اقربا موجود نہ ہوں، تو ایسا شخص یا ایسی عورت کلالہ کہلاتی، اس کو کلالہ کہتے ہیں. کل کل کا معنی عاجزی، درماندگی، بوجھ، یہ اسی مادے سے ماخوذ ہے. جس کے رشتے داروں میں جو عام طور پر بنیاد ہوتی ہے، یا اوپر کے ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہیں، دونوں نہیں ہیں. سائڈ کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، مثلا بھائی بہن. تو ایسے شخص کی وراثت کا کیا حکم ہے، وہ کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ تو اگر کوئی شخص جو مر گیا ہے وہ ایسا ہے یورثو کہ اس کی وراثت حاصل کی گئی ہے کلالتن کلالہ کی شکل میں، کانا کلالتن وہ کلالہ ہے یعنی باپ بیٹا نہیں ہے، اوپر نیچے کے نہیں ہیں، یا وہ عورت ہے ایسی جو کلالہ کی شکل میں ہے، اور پھر ولہو اخن او اختن اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، اس بھائی اور بہن سے مراد ہے ماں میں شریک بھائی اور بہن، اس واسطے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں من الام کا لفظ بھی قرآت میں پڑا گیا ولہو اخن و اختم من الام، دوسری قرآتوں میں نہیں ہے، یعنی ماں میں شریک بھائی یا بہن، وہ اخیافی کہلاتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، علم وراثت کے اندر اور فرائض کے اندر اس کو اخیافی بھائی اور بہن کہا جاتا ہے جو ماں میں شریک ہوں، جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں ان کو عینی بھائی کہا جاتا ہے، عینی یا حقیقی بھائی یا بہن، اور جو باپ میں شریک ہو اس کو علاتی کہتے ہیں، علاتی یعنی باپ میں شریک ہیں مائیں الگ الگ ہیں، اور یہاں سے مراد بالاتفاق تمام مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھائی بہنوں سے اخیافی بھائی بہن مراد ہیں جو ماں میں شریک ہوں، تو اگر ایک شخص کلالہ ہے یعنی اس کے اصول بھی نہیں ہیں فروع بھی نہیں ہیں، اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے مادری اخیافی بھائی یا بہن، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ان کو چھٹا حصہ ملے گا، یہ جو بھائی بہن ہوں گے اگر زیادہ ہیں دو تین ہیں چار ہیں بھائی بہنیں ہیں مادری بھائی بہن، تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے، ایک تہائی مال اس مرنے والے کا یہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، برابر سرابر بھائی بہن سب برابر سرابر تقسیم کر لیں گے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھائی بہن یہاں برابر ہوں گے، کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اگر حقیقی بھائی بہن ہوں ان کا حکم سورت کے آخر میں بیان کیا گیا، اس سورت کے اخیر میں اگر مرنے والا کلالہ ہے اور اس کے حقیقی بھائی بہن ہیں یعنی ماں باپ میں شریک ہیں، تو ان کا حکم وہ ہے جو اولاد کا حکم ہوتا ہے، یعنی لے ذکر مثل حظ الانثیین، اس کو وہاں بیان کر دیا گیا کہ اگر لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، لڑکے کو ڈبل ملے گا، ان کا حکم اولاد جیسا حقیقی بھائی اور بہنوں وہ صورت کیا ہوگا، اقربا بھائی یا بہنیں مادری ہیں، تو اگر دو ہیں تو ایک ہے بہن ہے یا بھائی ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہیں دو تین ہیں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے اور برابر سرابر تقسیم کریں گے، یہ نہیں ہے کہ یہاں لڑکی کو کم ملے اور لڑکے کو زیادہ ملے، یہ چاروں صورتیں وراثت کی بیان ہو گئی۔ اب یہ جو وراثت ہے وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد، یہ تاکیداً ہر پہلی بھی بیان ہوا کہ من بعد وصیت، وصیت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور قرضے کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ پہلے اس کی تشریح ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی کفن دفن کا انتظام اس کی جائیداد میں سے کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی اسراف کے ساتھ نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ، اس کے بعد دوسرا نمبر قرضے کا ہوتا ہے، جتنا قرضہ اس کے ذمہ ہے اس کو پہلے الگ کر لو، بیوی کا مہر بھی اگر نہیں ادا کیا اس کو بھی پہلے الگ کرو، پھر باقی تیسرے نمبر پر وصیت، وصیت کا حکم یہ فرض بھی ہوتا ہے واجب بھی ہوتا ہے اور مستحب بھی ہوتا ہے، وصیت ایک قسم کی نہیں ہوتی، وصیت میں اگر کسی شخص کے ذمے کسی آدمی کا کوئی معاملہ لین دین کا ہے تو ایسے شخص پر واجب ہوتا ہے یعنی فرض ہوتا ہے کہ وہ وصیت کر جائے، کہ میرے ذمہ فلاں آدمی کا یہ حق ہے اس کو میرے مال میں سے ادا کر دینا، یا اس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں یا روزہ باقی ہے یا زکوٰۃ کا حساب باقی ہے، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے بھی میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ ہے یا اتنے روزے ہیں یا اتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں، تاکہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے یا فدیہ بھی ادا کر دیا جائے نماز، یا کسی کا لینا ہو دینا ہو حق، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا یہ فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں کرے گا آدمی تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا اللہ کے نزدیک. اور اگر فرائض وغیرہ یا کسی کا قرض نہیں ہے تو پھر وصیت کرنی مال میں مستحب ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مہربانی فرما کر تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنے مال میں ایک تہائی حصے تک اپنی آخرت کی بہتری کے لیے وصیت کر سکتے ہو. امور خیر کے اندر ایک تہائی مال تک اجازت ہے، زیادہ سے زیادہ ایک تہائی، تہائی سے کم ہو تو زیادہ اچھا، دسواں حصہ، بیسواں حصہ، آٹھواں حصہ، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک تہائی، تہائی سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہے. ہاں اس شکل میں اجازت ہو سکتی ہے کہ اس کے وارث سارے راضی ہوں، جن کو وراثت ملنی ہے وہ سارے راضی ہوں کہ یہ آدھے مال کی یا سارے مال کی وصیت کر دے، ہم نہیں لیتے وراثت اس کی، پھر اس پہ اختیار ہے کہ سارے مال کی وصیت کر جائے یا آدھے مال کی یا تہائی سے زیادہ کی، تو وہ ان کی رضا پر ہے. اور ویسے اگر ان کی رضا کے بغیر تہائی سے زیادہ وہ وصیت کرے گا، لکھے گا، وہ نافذ نہیں ہوگی، وہ توڑا سکتے ہیں رشتے دار، جا کر عدالت میں جج کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تہائی سے زیادہ وصیت کی ہے اور ہمارے حق کو ضائع کیا ہے، تو وہ جج اس کو کینسل کرنے کا مجاز ہے شریعت میں، تیسرے حصے سے زیادہ نہیں، صرف ایک تہائی تک اس کو اجازت ہے. باقی یہ قرضے کا معاملہ بعد میں ذکر کیا ہے اور وصیت کا پہلے. تو پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ نہ کھانا، قرض پہلے ہے، وصیت بعد میں ہے. تو قرضے کا یہاں بعد میں ذکر کیا ہے، وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وصیت کا کوئی طلبگار نہیں ہے، وہ تو خدائی معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی. قرضے کے تو طلبگار ہوں گے، وہ آئیں گے پوچھیں گے کہ بھئی ہمارا اس نے قرضہ دینا ہے. رشتے داروں کو بسا اوقات معلوم ہوتا ہے، بسا اوقات بیماری میں آدمی قرض لیتا ہے، اس کی بھی اطلاع ہوتی ہے وارثوں کو، اس کے طلبگار ہوں گے. وصیت کا طلبگار کوئی نہیں، وہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس واسطے اس کو اہمیت کی وجہ سے پہلے ذکر کیا ہے، ورنہ اس کا حق بعد میں ہے اور قرضے کا حق پہلے ہے. اور وصیتن یہ غیر مضارن کا لفظ بھی فرمایا کہ وصیت ایسی ہو کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وارث مرنے والا اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر وصیت زیادہ کرے گا تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی 60 سال یا 70 سال تک عبادت کرتا ہے مگر وصیت میں اضرار کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے وارثوں کو، تو فرمایا جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. 60 سال کی 70 سال کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں. مرتے وقت مطلب یہ ہے ٹھیک ٹھاک تھا، وصیت کر گیا تاکہ میرا مال ان وارثوں کو نہ ملنے پائے، کسی دوسرے کو دے گیا، فرمایا جہنم کا مستحق بنے گا. اضرار کرنا چاہتا ہے، اضرار کی اجازت نہیں، جتنا حق ہے اتنا. تو حق زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تک شریعت نے عطا کیا، ایک تہائی تک وارث اگر وہ مخل ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتے، اس کو اجازت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. غیر مضارن اس عالمی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور بردبار ہے، مولد دیتا ہے، گناہگاروں کو جلدی بسا اوقات گرفت بھی نہیں کرتا، اپنے وقت پر ہی گرفت کرتا ہے. یہ وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کے وارث جو ہیں یا وہ ذوی الفروض ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، مثلا یہ پہلے گزر چکا، آدھا حصہ یا دو تہائی یا چھٹا حصہ یا آٹھواں حصہ، وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں. ان کے علاوہ میت کے ساتھ براہ راست اتصال رکھنے والا ایسا درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو، بیٹا پوتا ہے یا باپ دادا ہے یا پھر چچا ہے یا چچا کی اولاد ہے، وہ اصبا کہلاتے ہیں. ان کا حصہ مقرر نہیں، لیکن ذوی الفروض جو ہیں ان کے علاوہ جو بچتا ہے وہ حقدار ہوتے ہیں. اور تیسرے قسم کے وارث جو ہیں وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں، قرابت دار، دوسرے ماموں ہے، بھانجا ہے، پھوپھی ہے، پارا، یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں. اگر دو نمبر کے موجود نہ ہوں تو پھر ان کو حق پہنچتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ دونوں قسم کے رشتہ دار نہ ہو تو اس کی جائیداد کو بیت المال میں جمع کر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ دونوں قسم کے نہ ہوں، تیسرے قسم کا ذوی الارحام موجود ہوں تو وہ بھی حقدار بنتے ہیں. اور ایک حدیث مصری الفاظ میں آتا ہے، الخالو وارث من لا وارث لو، ماموں اس کا وارث ہے جس کا وارث نہ ہو کوئی. ایسا ہی حال ہے بھانجا یا پھوپھی وغیرہ، یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں باندھی ہوئی. وراثت کے سلسلے میں دوسرے احکام، یہاں بھی آتا ہے حدود اللہ کا ذکر، نکاح طلاق کے بارے میں بھی حدود اللہ، یہ وراثت کے قانون کے بارے میں بھی اللہ کی باندھی ہوئی، اللہ کی بتلائی ہوئی حدیں. جو شخص اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان آخرت میں فلاح پا جائے اور جنت میں پہنچ جائے خدا کی رحمت کے مقام میں، جیسا کہ پہلی سورت میں گزر چکا ہے، سورہ آل عمران کے آخر میں، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو دوزخ سے ہٹا دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے. جو کامیابی ہوگی عارضی ہوگی، وہ پائیدار کامیابی نہیں ہوگی. اصلی کامیابی یہی ہے کہ انسان حضیرت القدس، جنت علیین اور بہشت کا ممبر بن جائے، وہاں پہنچ جائے، ہر قسم کی فلاح اس کو وہاں نصیب ہوگی. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اور ومن یعص اللہ، جو شخص اللہ تعالی کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرما برداری فرض ہے ہر انسان کے ذمے، جس کے بغیر انسان کو کوئی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اللہ تو مالک ہے حقیقی اور رسول اس کا مبلغ ہے اور اس کے احکام پہنچانے والا ہے اور امین ہے، نوع انسانی کا خیر خواہ ہے اور وہ بے لوس ہے، اس کی اطاعت بھی فرض ہے اور رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، یتعدى حدودہ، اس کی باندھی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا. ہر سلسلے میں حدیں باندھی ہوئی ہیں خدا، یہ وراثت کے قانون میں، تو اگر اس کی حد باندھی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو خدا تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا. ہمیشہ رہنے کی دو صورت